ye digi sika ye kwan nyen so yetua road wealth o gana ha obi antimi nka obi aso ntimi fa bank court road wealth pambe na ye wa ha yetua road wealth di pa me di adwuma na hen nsa no ye ko ha bo ko we charges so mu charge nkrofo e wa ha bo charges ah ye megu container musika wo mu jie ye bobo mo abaka si nipa na obobo na adwuna sei na wo na de sa nema we fi abrochire ba na de sa bo we ma wa nga beti na tua nti ene kre ni afu ni paso mo de nema be fi abrochire e di aba e be sika na wo yi e na ti wo man ni mu e na bi bia wo man mu bia e dollar o ko public toilet kwa na wo petit ro kwa se e a e be ka cho se iso tua dollar na ti wo man we mu nso ti gana wo nya mi hu ye nyina mo bo ni yen sisa yesu ene ye ban enye sa gana you get nowhere. Young Kunku do baby. Young fast like a sema.